Anlatabiliyor muyum? Yağma, pusu, linç ve düello kültürü. Çok ilginç. Düelloyu da Roma'dan aldıklarını düşünüyorum. Araştırılmaya muhtaç bence. Araştırmacılar üzerinde durmalı. Yağma kültürü. Tamamen çapul kültürü. Kuralı yok. Eğer savaşta yenmişse her şey onundur. Her şey ama. Anasının ak sütü gibi helaldir. Kendisine öyle görür. Pusu kültürü. Çok ciddi bir pusu kültürü var. Çöl zaten pusu için elverişli. Onun için geceyi düşman olarak görürlerdi cahiliye Arabı. Çünkü geceden neyin çıkacağını bilmez. Gecenin içinden ne çıkacağını bilmez. Onun için Kur'an'da Felak ve Nas suresinde gecenin Rabbi olduğu vurgulanır Allah'ın. Niye? Gece Rabsiz değil, gece sahipsiz değil. Gecenin de Rabbi var, o Rab de görür, işitir, her şeyi bilir. Yani siz geceyi Rab ilan etmişsiniz, geceyi Tanrı ilan etmişsiniz, Allah'tan daha fazla geceden korkuyorsunuz. Yani böyle yapmayın. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Evet, linç kültürü. Yine bugüne gelmiş olan linç kültürü. Bakınız, işte zina edene verilen ceza bir linç kültürüydü. Anlatabiliyor muyum? Kur'an bu linç kültürünü yere serdi. Nur suresinin 2. ayetinde bu cezayı yok saydı. Dolayısıyla linç kültürünü yüzlerine çarptı. Ama linç kültürü bitti mi? Hayır. İşte Afganistanlı Ferhunde'nin başına geleni görüyorsunuz. Bir muskacıya yaptığınız, Allah'tan korkmadan yapılan bir iş. Siz muska yazıyorsunuz. Allah'ın sevmediği bir iş yapıyorsunuz dedi diye Kur'an'ı yırttı iftirasıyla. O genç kızı, o öğrenci kızı önce taşladılar. Sonra üstünden arabayla geçtiler, sonra yaktılar. Dolayısıyla bu linç kültürü devam ediyor. Evet.